połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota 8 maja, minęła 19. Krzysztof Zulewski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek czwarty raz wygrywa French Open. Było widać różnicę klas. Ona jest terminatorem na korcie. Jest ostrzeżenie hydrologiczne dla Lubelszczyzny. Rzeki mogą gwałtownie przybierać. Przez centrum Warszawy przeszły w paradzie syrenki. To nie jest przebranie. To jest moje wewnętrzne ja. Tak jak każdej warszawskiej dziewczyny. Iga Świątek trzeci raz z rzędu wygrywa French Open. W finale turnieju na kortach Rolanda Garrosa najlepsza rakieta świata pewnie pokonała Włoszkę Jasmine Paolini 6-2, 6-1. Tak zwycięstwo przyjęli fani w strefie kibica w centrum Warszawy. To był prosty, szybki turniej dla Igi i te dwa sety się jej należały. Było widać różnicę klas. Ona jest terminatorem na korcie. Pierwszy game tam troszeczkę była postraszona. Było takie tempo narzucone przez Igę, że rywalka nie miała szans. To czwarty triumf w Polki i w Paryżu. Więcej o wygranej Igi Świątek za chwilę w sporcie. Policjanci są przy granicy z Białorusią w związku z eskalacją sytuacji, by odpierać nasilające się ataki migrantów, mówi komendant główny policji. Marek Boroń spotkał się z funkcjonariuszami, którzy od wtorku pełnią służbę w pasie bezpośrednio przy granicy polsko-białoruskiej. Szef policji podkreślił, że trwają szkolenia, dzięki którym współpraca z innymi służbami będzie przebiegać sprawniej. Używając tych środków przymusu bezpośredniego działamy w szyku bojowym. W związku z powyższym jest nas więcej. Idziemy bezpośrednio w miejsce, gdzie jest próba przejścia tej granicy i używamy tych środków adekwatnie do sytuacji. W związku z powyższym tego samego uczymy żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Od wtorku na granicy polsko-białoruskiej jest dodatkowo ponad 250 policjantów. Hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem wody w rzekach w województwie lubelskim. Alert dotyczy dopływów Wisły. W rejonie występowania prognozowanych burz na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych Wisły mogą wystąpić gwałtowne przebrania i podtopienia. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje od 22 do jutra do 10. Kolorowe syrenki na platformach, tancerze, orkiestry i bębniarze. Przez centrum Warszawy przeszła parada syrenki. To jeden z akcentów święta stolicy. Pani jest przebrana w strój z syreny. Chciałbym zapytać, czy wygodnie? To nie jest przebranie. To jest moje wewnętrzne ja. Tak jak każdej warszawskiej dziewczyny. Skąd panie są? Z Domu Kultury Świt. Dobry nastrój zabrałyśmy ze sobą. No i jesteśmy. Tam na samym początku jest też taka orkiestra. Wszystkie syrenki bardzo ładne. Jesteśmy bardzo zaskoczeni. To super. To oprócz baniek fajne. Przebranie, syrenki. Wszystkie są ładne. Czy pani kiedyś widziała tyle syrenek w jednym miejscu? Nie, jestem tutaj specjalnie dla córki. Wrażenie jest super, bardzo fajne. Są urodziny Warszawy i jesteśmy w stanie razem się zjednoczyć, pokazać, że jesteśmy barwni, kolorowi. Blisko 20 specjalnych platform z syrenkami z Ronda de Gaulle'a przejechało na Plac Zamkowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malec. Nie sposób zaczynać od innego wydarzenia niż triumf Igi Świątek w Paryżu. Polka w wielkim finale pokonała Włoszkę Jasmine Paolini 6-2 i 6-1 i wygrała po raz czwarty French Open, trzeci z rzędu. To piąty triumf Igi w wielkim szlemie, wygrała także US Open. Sukces numer jeden światowego tenisa komentuje Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club. Iga Świątek buduje swoją legendę. Już mówi się o tym, że ona powoli zajmuje miejsce Rafaela Nadala w historii tego turnieju. Oczywiście wiemy, że Nadal zdobył tutaj 14 tytułów, ale dziś Iga, mając 4 tytuły, naprawdę ma nieograniczone możliwości, by jeszcze kolejne tytuły w Paryżu dokładać. I to, co pokazała dzisiaj, też znamionuje, jak wielką przewagę ma nad pozostałymi dziewczynami, szczególnie na korcie ziemnym. To teraz opinia dumnego taty Igi, Tomasza Świątka. Staram się patrzeć na to trochę obiektywnie. Widzę, jak Iga jest poukładana, widzę, że ma team dobrze zrobiony. No faktycznie jest w tej chwili w dużym gazie, jest dobrze przygotowana. No i dobrze, no niech młodzież widzi, że nie ma granic i może to spowoduje, że w wielu innych dyscyplinach młodzież będzie się, powiedzmy, inaczej jakby odnosiła do swoich dyscyplin. Będzie chciała przebijać te szklane sufity. No na tym to polega. Wiemy doskonale, że zwycięstwo w takim turnieju to nie jest jakby kwestia jednego dnia. No to musi się naprawdę szereg elementów poskładać, żeby to wszystko dobrze wypadło. Jutro w finale mężczyzn na Roland Garrosie zagrają Niemiec Aleksander Zwieriew i Hiszpan Carlos Alcaraz. Z Brazylijczykami w Lidze Narodów grali dzisiaj nasi siatkarze i przegrali 1-3. Mimo porażki są też pozytywy. Jakie zdradza Tomasz Fornal. Cieszy może walka i że się nie poddaliśmy, bo na pewno takie mecze budują i są dużo fajniejszym wyznacznikiem, gdzie stoimy, niż mecze, które mieliśmy okazję grać dziś na przykład z drugim, trzecim składem Japonii, bo nie oszukujmy się, że to na pewno jest lepszy test grać na Brazylię, która jest niemal w pełnym zestawieniu, są w dobrym etapie przygotowań i widać po nich, że fizycznie się czują dobrze, więc na pewno taki test przydał nam się. Na pewno trener sobie poogląda wideo, wyciągnie wnioski i będziemy nad nimi pracować. Teraz Polacy z Japonii przeniosą się na kolejny turniej do Słowenii. Na Węgrzech w Debreczynie odbyła się pierwsza runda Mistrzostw Europy na żużlu. Wygrał Łotysz Andrzej Libiediew. Wyprzedził Macieja Janowskiego i Szweda Jakoba Torsela. Czwarty był Patryk Dudek. Libiediew został pierwszym liderem klasyfikacji generalnej. Następna runda 20 lipca w Grudziądzu. Przypomnę, że zwycięzca tego cyklu awansuje bezpośrednio do Grand Prix. A jutro na wschodzie i krańcach północnych przelotny deszcz, na południowym wschodzie także burze. Termometry pokażą na przeważającym obszarze kraju od 20 do 25 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Celuj w obniżki. Ustrzel okazję spośród produktów objętych promocją. Do 13 czerwca. Lodówka Bosch. No Frost. 2 metry. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3099. Teraz za 2799 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy. Ekspres losy, wygrywania nigdy dosy. Graj w nowe Ekspres losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. Marian, a gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i do teatru radiowego zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Za tydzień w nocy z 13 na 14 czerwca minie 55 lat od śmierci Marka Chłaski. 90 lat ukończyłby 14 stycznia 2024 roku, roku, który ogłoszono między innymi rokiem Chłaski. My na naszej scenie zaprezentowaliśmy już adaptację jego opowiadań w słuchowisku Mariusza Malca Nie pierwszy krok w chmurach. Tym razem przedstawiamy scenariusz zrealizowany na podstawie drugiego zabicia psa, czyli powieści z 1965 roku. Autor i reżyser słuchowiska towarzyszy nam tego czerwcowego wieczoru. Janusz Kukuła, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie dyrektorze Januszu? Tak, jestem. Krótkie i burzliwe było życie Chłaski. Lista tytułów jego utworu za to bardzo długa. No i pierwsze pytanie jest z serii obowiązkowych. Miał więc pan dyrektor problem z wyborem? Tak, Marek Chłasko. To jest przyjaciel z młodości mojej. Pięciotomowe wydanie jego powieści. Cała młodzież polska zabijała się przed księgarniami, żeby mieć właśnie to wydanie i zbliżyć się do legendy. Żył tylko 35 lat. Krócej niż Chopin. To oczywiście nie są właściwe porównania, ale zawsze podziwiałem jego umiejętność opowiadania. To jest zawsze wędrówka takim wybrzeżem ziemi, które zalewają zło, przerażenie, kłamstwo. A kiedy odkładamy skończoną lekturę, zostaje w nas poczucie piękna, mądrości i dobra. Jak on to robił? Potrafił. był tak młody, a tak wiele wiedział o człowieku, o jego naturze. A poza tym myślę, że Marek Hłasko bardzo pasowałby do XXI wieku, gdyby teraz się urodził. Zrobiłby światową karierę, o jakiej marzył. Z całą pewnością Hollywood kręciłoby filmy według jego scenariuszy, bo każda powieść to scenariusz filmu. Wystarczy tylko wykreślić narrację i zamienić ją w obraz. Miał ten dar, bo to tylko w kategoriach daru przy tak młodym człowieku można mówić. Umiejętność na jednej stronie stworzenia świata, a kiedy czyta się na głos jego utwory, to jest dopiero niezwykłe doświadczenie. Myślę, że on miał takie poczucie misji, żebyśmy w jego lustrze przeglądali się i zobaczyli tę część człowieka, która najczęściej pozostaje w ukryciu. Taki Marek Hłasko, chirurgiczny skalpel. No nie powinniśmy tego lubić. To, co ukrywamy, raczej jest spychane jeszcze głębiej. Naturalnie, a dlatego tak bardzo przydałby nam się dzisiaj w każdym miejscu na ziemi. On wędrował. To jest dowód wielkiego wewnętrznego niepokoju i szukania. Zastanawiałem się, co musiało w nim być, że tak bardzo nie potrafił znaleźć ulicy dla siebie, tylko wiecznie albo szukał, albo uciekał. Od siebie uciekał. Bardzo możliwe, że tak, ale cóż 30-letni mężczyzna może mieć w sercu, że tak bardzo się tego boi. Kiedy mówimy, że ktoś jest jednym z nas, to bierzemy na siebie odpowiedzialność, ale i za niego, więc lektury Marka Hłaski wierzę głęboko, że nie trafią do drugiego rzędu domowych biblioteczek. U mnie jest w pierwszym rzędzie i zawsze będzie właśnie tam. Jeżeli pan dyrektor pozwoli, to jeszcze tak w szkolny sposób przypomnę, że Hłasko, pisząc tę powieść, której adaptację za moment usłyszymy, był już od 7 lat poza Polską, nawiązując do tego motywu wiecznego wędrowca, Polską, do której, jak wiadomo, już nie powrócił. A powieść podejmuje jeden z głównych tematów jego prozy, relacji z kobietami. No, wydawałoby się, panie dyrektorze, że to temat kluczowy literatury w ogóle, a więc mało oryginalny. Och nie, 99,9% piosenek jest do miłości, a ciągle ich słuchamy i tęsknimy do tych z własnych zakochań. Możemy zamienić to i powiedzieć, jest to opowieść o relacjach kobiet z mężczyznami, kto jest słaby, kto silny. To jest taki wzorzec połowy XX wieku, że mężczyzna jest silny, kobieta słabsza. XXI wiek to zmienił. Wojna też to w jakimś sensie zmieniła, przynajmniej dla mnie. Więc mówimy o relacjach skomplikowanych najczęściej. Czego jest więcej, kłamstwa czy prawdy, każdy rozstrzyga na własny użytek. Jedno jest pewne, miłość jest zawsze. O przygotowanie muzyki poprosił pan dyrektor Piotra Skotnicki, młodego absolwenta kursu reżyserii radiowej, który to kurs współorganizował pan dyrektor. To jest Dream Team. 10 osób, 5 pań, 5 panów, wśród nich Piotr. Postać dla mnie niezwykle inspirująca. Piotrek potrafi pisać, potrafi reżyserować, wspaniałą muzykę komponuje. Wszechstronny bardzo artysta, niezwykły chłopak. Cały Dream Team dla mnie jest niezwykły, więc cieszę się, że dzwonię i oni mówią oczywiście. Ja lubię słowo oczywiście. A o to, co Piotrek powiedział nam kilka dni temu na temat jego wyboru typu muzyki do słuchowiska na podstawie prozy Hłaski, no tu wybór wydawał się oczywisty. Ale dlaczego Janusz Kukuła Piotrowi zaproponował tę współpracę? Dlatego, że Piotr jest doświadczony w pewnej dziedzinie, mianowicie historii, które związane są z artystami, głównie pisarzami o bardzo skomplikowanych biografiach twórców kontrowersyjnych. No i należał do nich Marek Hłasko. Tak, w przypadku Hłaski to zawsze jest takie połączenie jakiegoś rodzaju sentymentalizmu, jednak z czymś mocnym, męskim i refleksyjnym. A pan dyrektor zresztą już nie pierwszy raz mi powierza zrobienie muzyki i daje mi bardzo dużą swobodę. Też pewnie licząc na to, że ja sobie stworzę coś osobistego z tym tekstem, też jakby niezależnie zupełnie. Nie policzę teraz, szczerze mówiąc, ile tego było, ale to są zawsze takie mocne, męskie rzeczy. Tak, a mówiąc Hłasko, słyszymy muzykę jazzową. Z komedą naturalnie. Obu się nie udało tak naprawdę. Znaczy przyczynę znamy śmierci, ale gdzie są te głębsze źródła i... Lepiej nie wiedzieć. Piotr Skotnicki przez moment nam towarzyszył. Usłyszymy, panie dyrektorze, głosy Anny Cieślak, Adama Woronowicza i Marcina Trońskiego. Bliscy mi ludzie, więc spotykało się grono, to państwo muszą wiedzieć i być może poczują nawet bez moich słów, że pracowali nad tym utworem ludzie, którzy sobie bardzo ufają, lubią się, szanują, wiedzą, czego się spodziewać w tym gronie. Laureat Pri Italia, Złotego Mikrofonu. Główny reżyser i dyrektor Teatru Polskiego Radia od 1992 roku z 3-letnią przerwą do kwietnia 2024 był z nami tego pięknego czerwcowego wieczoru. Dziękujemy, panie dyrektorze, dziękujemy Januszu za to i dziesiątki naszych spotkań, za zaproszenie nas na dwa teatry do Sopotu. 23 lata temu to było i gdyby nie to zaproszenie, to może nie byłoby w ogóle sceny teatralnej Trójki. No i za uczynienie z radiowego teatru miejsca wyjątkowego, przyjaznego artystom. Brakuje słów. To był piękny czas, Janusz. Ale powiedziałaś, że dziesiątki spotkań. Powiedzmy prawdę, tysiące. To jest wielka różnica. Dziękuję. To ja bardzo dziękuję. PS, to nie była baśń z tysiąca jednej nocy. Panie dyrektorze, proszę o kolejną noc w pana towarzystwie, a teraz zaczynamy. Zapraszamy, zaczynajmy. Teatr Polskiego Radia. Marek Chłasko. Drugie zabicie psa. Długo zostaniecie tym razem? Nie wiem tego. Przyjechaliśmy wyjąć parę groszy. Będziesz go znowu żenić? Czy źle go żeniłem do tej pory? Jest stary i wygląda na zmęczonego. Ale nie martw się o mnie, dobrze? Zostaw to Robertowi. On wie, jak to robić. Pewnie, że wiem. Najważniejszy jest pomysł. A ja mam dla niego jeszcze całą kupę pomysłów. Jest stary, mówię ci. Zostaw to mnie. Za ten jego smutny pysk wyciągnę całą kupę pieniędzy. Masz dla nas te łóżka, czy nie? Mam. Ale za psa też musicie zapłacić. Przecież już zapłaciliśmy za niego. Przy kupowaniu. Ile? Prawie 100 funtów. To rasowy pies. Myślisz, że nam go dali za darmo? Ten pies musi porwać wyobraźnię wszystkich. Inaczej nie będzie tragedii. Płacicie z góry. 4 funty. A pies niech nie pęta się po hotelu. Nie martw się. Nie opuszcza nas, wszędzie za nami łazi. Pewnego dnia weźmiesz za dużo i będzie koniec. Już ostatnim razem było z tobą źle. Musieli ci dawać maskę tlenową. To dlatego, że nie zjadłem przedtem porządnej kolacji. Każdy może popełnić błąd, Harry. Już raz popełniłeś błąd. W Jerozolimie. Potem musieli cię trzymać w psychiatryku. No ale... wyjąłem wtedy całą kupę pieniędzy. A to... stary jesteś. Kiedy wrócicie? Przed 12:00 teraz idziemy się umyć i już nas nie ma. Hej, kelner! 2 piwa. Denerwuje mnie. Kelner? Nie. Harry, nasz portier. Co on wie? No nie musisz o nim myśleć. Myśl o narzeczonej. Może miał rację. Jestem już stary. Nie bardzo wierzę, żeby nam się udało tym razem, Moby. Pewnego dnia znajdą mnie zbyt późno i będzie po wszystkim. Nie. Wiesz przecież, że może tak się zdarzyć. Nic ci nie będzie. Tylko przedtem musisz zjeść porządną kolację. Pewnego dnia to może nie wystarczyć. Nie robisz tego dla przyjemności. Ja też zresztą nie. Nigdy nie myślałem, że będę tym się zajmował. Moja specjalność to Szekspir. Chodziłem na anglistykę, żeby go czytać w oryginale. I to jest właśnie to, co bym chciał robić. Nie mów mi o tym, Bobby. Mogę mówić. A mówiłem ci, jaki mam pomysł na Macbetha? Znam, znam. Jesteś dobry, Robert. Przykro mi, że twój cały teatr to ja. O, dziękujemy bardzo. Teraz jestem już do niczego. Wyglądam kiepsko. Nie wierzę, żeby jakaś dziewczyna na to poszła. Pójdzie, pójdzie. Bądź spokojny. Jestem od tego, żeby poszła. Nie myśl o swoim wyglądzie. To po prostu tak samo jak z Szekspirem. Jego nie wolno grać. Trzeba tylko powiedzieć tekst. Człowiek jest tylko znem cienia. Co mówisz? Nic, nic. Myślę. O. Lubię myślenie, bo nie prowadzi do niczego. Znasz mnie, Robert. Pracujemy ze sobą od przyszłego roku. Ale nie miej takiej cholernie smutnej twarzy. Widziałeś już ją? Nie muszę jej widzieć. One się niczym nie różnią od siebie. Są jak wszystkie starzejące się kobiety, które chcą wyjść za mąż jeszcze raz. I te ich pieniądze, które odkładały przez całe życie. No, mężczyzna by tak nie potrafił. Pokaż mi gościa, który przez 15 lat odkłada forsę po to, żeby ożenić się z kimś. O kim nawet nie wie, jak będzie wyglądać. Co z tobą? Boję się, że wrócimy z niczym. Ale dopóki jesteś ze mną, nie wrócisz z niczym. Ja jestem trwały jak królestwo papieskie. O, dobra. Co potem? Któregoś dnia nam wyjmą forsę i co wtedy? Wymyślimy coś innego. Co? No byle co. Nie jesteśmy głupsi od innych. Robert, wiesz co to znaczy loser? Loser to taki facet, który ciągle przegrywa. Ja jestem loser. Ja. Pewnego dnia będziesz musiał znaleźć jakiegoś młodszego chłopaka, jeśli chcesz ciągnąć ten numer. To jest dobre, co powiedziałeś. Z tym, co przegrywa. To jej właśnie powiesz, że ją kochasz, ale zbyt wiele nieszczęść było w twoim życiu. No i tak dalej. No i takie proste, Robert. Ty też jesteś loser. A ja jeszcze nie. Jestem ten, co to w ogóle wykombinował. To ja ciebie znalazłem i to właśnie mnie powiedziałeś, że chciałeś być kiedyś aktorem. I ta cała historia to mój szmonces. O. Historia jest twoja. Jedno jest tylko śmieszne, kiedy myślę o tych wszystkich, którym mówisz o miłości i tym życiu, które razem zaczniecie. I żadna z nich się nigdy nie dowie, że te wszystkie teksty wymyślił stary, gruby Żyd. Czyli ja. Nie, syn, nie jestem żaden loser. To ja wymyśliłem ciebie i ten cały teatr. Pewnego dnia będziesz musiał wymyślić coś innego. Wymyślę cię jeszcze raz od początku. Nie ma powodu do strachu. Dobra, zróbmy próbę. I tak nie chce mi się wracać spać. Dobrze. Wobec tego zacznijmy od tego momentu, kiedy ona powie ci, że po urlopie musi wracać do Stanów. Dobra. Okej. Zaczynaj. Nie chciałam mówić wcześniej, ale wiesz przecież, że będę musiała wyjechać. Dlaczego mi to? Dlaczego mi nie powiedziałaś? No, jestem kobietą. Próbowałam być szczęśliwa jak najdłużej. Wiesz, nie myślałem, że lato tak szybko przeminie. Muszę cię o coś zapytać. Nie. Wcale nie musisz pytać. Nie pojadę z tobą. Dlaczego? Nie przyniosę ci szczęścia. Wiesz, ja jestem loser. Wszędzie będę przegrywać tak samo. No, tym razem spróbujemy przegrać oboje. Lepiej jest przegrywać w pojedynkę. Mniej boli. Nie, nie, nie, nie, nie. To co? Musisz powiedzieć tak. Ty jesteś tylko kobietą i nie wierzysz w klęskę. Ja już wiem, że łatwiej przegrywać w pojedynkę, rozumiesz? Ty robisz pauzę, że niby słowa cię bolą, więc uśmiechasz się ponuro i dodajesz: mniej boli. Rozumiesz teraz? Tak, tak, dobra. Teraz rób na wysoko. Zaczynaj ty. Kiedy ma się 20 lat, nie robi się kompromisów, jeśli chodzi o kobiety. Ale pewnego dnia uczysz się kochać kobietę, która... Głośniej. Teraz nie chcesz wierzyć we własne słowa. Pogardzasz sobą. Dobra. Ale pewnego dnia uczysz się kochać kobietę, która choć żyje z innym mężczyzną, ty jesteś szczęśliwy i nie przeszkadza ci, że jest z kim innym. Po prostu dziękujesz Bogu, że dał jej życie i wolno ci o tym myśleć. I to jest po prostu starość. Starość, która przyszła zbyt szybko. Spotkajmy ją obydwoje. Pewnego dnia przestają cię ludzie odwiedzać, a wtedy ty idziesz odwiedzić kogoś. No i to jest właśnie starość. Nie. Co? No nie jest źle. Nie mów tylko za szybko. Aha. Staraj się tekst powiedzieć źle. To musi wyglądać na twoje własne słowa. Okej. Jeszcze dwa piwa. Dzięki. Nie przychodzi ci czasem na myśl, że to mogły być moje słowa, co? Ale nie myśl o tym. Niech ci się wydaje, że wymyśliłem ciebie ze wszystkim. Jak Disney, Kaczora Donalda i psa Goofiego, którzy żyją własnym życiem. Tak myśl. Znalazł się? No jak? 100% pewności. Rozwódka, nie ma męża, dziecko, które potrzebuje męskiej ręki, nie młoda. O, próchno się sypie, wszystko będzie dobrze. To miejsce jest chyba wolne, prawda? Cała plaża jest wolna. Czy nie chodzi mi o plażę, chodzi mi o to miejsce. Czy jest wolne? No już nie, niestety. Nie pytam wcale dlatego, aby dać pani okazję do obrażania mnie. Ale tu wiele ludzi idzie na obiad i rezerwuje sobie miejsce na potem. Po prostu jedni proszą innych, aby wyświadczyli im grzeczność. Dlatego pytałem. A, powinna pani wywiesić tablicę, aby się do pani nie odzywano, albo przyprowadzić z sobą policjanta i postawić go w tym słońcu. Myślałam, że wyczerpaliśmy już temat. Nie, jeszcze nie. To ja powiem, kiedy będziemy tak daleko. Ej, gorąco dzisiaj. Bystro to zauważyłeś. A dawno tu jesteś? Byłem w konsulacie i przyszedłem prosto tutaj. Więc jednak byłeś tam. Byłem. Powiedziałem ci przecież, że tam pójdę. Gdybyś mnie pytał jeszcze raz o radę... Ale nie pytałem cię o nią. A spokojnie. Wiem, że miałeś ciężki dzień. Masz do mnie jeszcze trochę cierpliwości? O co chodzi? Będziesz mnie teraz trochę uczył angielskiego, przyjacielu? Zdaje się, że dostałem pracę. Ha! Dostałeś pracę? Tak. To znaczy, że nie musisz już jechać do... Właśnie, że muszę tam jechać. Muszę tam jechać. Dostałem list od kolegi z Australii. I co? Jedę do niego. Mój Boże. Właśnie. Załatwi mi pracę w takiej jednej firmie, ale... No, muszę podpisać kontrakt na 5 lat. A co to za praca? Kopalnia. Nie myślisz chyba, że zostałem głową kościoła baptystów w Melbourne albo czymś w tym rodzaju? Myślałem o kimś, kto będąc specjalistą od literatury oświecenia, idzie pracować w kopalni. Jesteś pewien, że miałem wybór? Przepraszam, czy mógłbym prosić... Ognia? Tak. Możesz pani zwrócić zapalniczkę? Przepraszam. Nie przepraszaj. Teraz chcesz ode mnie, abym cię uczył angielskiego. Ja, który przeszedłem z tobą całą literaturę elżbietańską. Ja, który specjalnie dla ciebie przetłumaczyłem monolog Macbetha. Nie będzie mi już do niczego potrzebny. Nie będą mi płacić za Szekspira, tylko za te wózki z węglem, które będę taszczył. Zresztą diabli wiedzą, co tam będę musiał robić. A twoja przyszłość? Przyszłość? Zdaje się, że tego słowa również nie będę potrzebował. Dlaczego się nie zabijesz po prostu? Czy nie myślisz, że to by było lepsze dla ciebie? Nie prosiłem cię o twoje rady, rozumiesz? Sam będę wiedział, kiedy mam to zrobić. Na razie chodzi mi tylko o te kilkaset słów angielskich, które będą mi potrzebne. No, przepraszam panią. Nie widziałem go jeszcze w takim stanie. No, coś się stało? No, słyszała pani przecież. No, pana przyjaciel zamierza wyjechać. No, on już niczego nie zamierza. On już zdecydował. To ginący rodzaj. Słowo i czyn. Nigdy inaczej. Biedny kretyn. Nie wie, jak bardzo nie pasuje do świata. Czy pan czasem nie przesadza? Praca w kopalni to jeszcze nie koniec życia. Mój brat stryjeczny... On nie jest pani bratem stryjecznym. Pani nie zna tego idioty. Przez 5 lat studiów pracował jako nocny kierowca taksówki, żeby zarobić na życie. Studiował wtedy literaturę. Miał rodzinę, ale nikt nie pomógł mu ani jednym groszem. Przepraszam. Przepraszam, nie powinienem był pewnych rzeczy powiedzieć. W porządku. Idzie pani już? No, już prawie 6. Byłem, zdaje się, niegrzeczny. Przepraszam. Przepraszam, że tak wrzeszczałem. Wszystko jest w porządku. Pan ma zmartwienia? Już ich nie mam. Już jestem zdecydowany. Mhm. I co jej powiedziałeś? Już ty się o mnie nie bój. Byłem zły? Nie, byłeś dobry. Żal mi tego psa. Nie myśl o tym. I jej też mi żal. Wszystkich ich mi żal. One mają już tylko 1 lato. Wtedy właśnie próbują ostatni raz. Zabierają z sobą całą forsę, którą ciułały przez ileś tam lat. Nie to, że odchodzą albo wyjeżdżają. Już ich po prostu nie ma. Nie powiedz jej tylko czasem tego wszystkiego. Ładnie byśmy wyglądali. Czy jakbym miał swoją kobietę, też musiałbym do niej mówić? Już coś by ci przyszło do głowy. Powiedziałbym tylko: zaklinam cię, nie mów do mnie, jak długo będziesz ze mną. Aż do tego dnia, kiedy zechcesz odejść. Dobre. To się czuję. Czuję, że naprawdę przeżyte. Powinieneś tylko mówić wolniej. Czy byłem zły? Byłeś dobry. Zawsze ci mówiłem, że jesteś dobry. Tylko ty nie chciałeś wierzyć. To ten pies. Nie mogę na niego patrzeć. Chciałbym, żeby już było po wszystkim. Już jest po wszystkim. Ja już czuję tę forsę. Tylko musisz krzyczeć. Krzyczeć? Kiedy? Kiedy nie będziesz chciał wyjechać razem z nią. Rozumiesz? Musisz krzyczeć. Wszyscy ludzie, którzy nie mają racji, krzyczą. Prosty chwyt. No, nie zapomnisz? Nie zapomnę. Nie śpisz? Nie. Oddaję się myślom o charakterze patetycznym. Śpi. Właśnie nie mogę. Masz tremę? Nie. Myślałem teraz o teatrze. Potem zacząłem myśleć o naszym psie. Ten pies kosztuje nas do cholery i trochę. Dużo dzisiaj pożarł? 2 funty. Co? No i widziałem, że jeszcze by przekąsił, gdyby mu tylko dać. A co ty dzisiaj jadłeś? Zupę i kawałek mięsa. Wszystko razem 1,5 funta. Ten pies kosztuje więcej jak my dwaj. Myślę o tym, czy by z niego nie zrezygnować. Nie wiem. Nie wiem, to twoja reżyseria. Ja tylko markuję tę rolę. Nie umiem jej wcale. Kiedyś jeszcze zagrasz naprawdę. Nie radziłbym ci w to wierzyć, ale jak chcesz. Byłbyś niezłym aktorem. Mam zły głos. A masz dobre oczy. Robert, to zrezygnujemy z psa? Nie. On jest aktorem, a nie rekwizytem. Jest potrzebny, żeby wyeksponować twoją furię. Może nakładę komuś po głowie. Zrezygnujmy z tego psa. Nie, nie. Musisz uczynić coś ohydnego, czego będziesz się musiał wstydzić przez całe życie. Cała bieda w tym, że ja się muszę wstydzić 2 razy. Przedtem i potem. Ale nie masz wyboru. Dlatego właśnie jesteś tragiczny. Król Edyp wyrwał sobie oczy, aby nie patrzeć na świat. Myśl tymi kategoriami, no. Dobranoc. Dobranoc. Pan jest dobrym człowiekiem. Ja nie jestem. Nie powiedziała panu tego żadna kobieta. O to właśnie chodzi, że nie. To marne miał pan kobiety. Pani mi się podoba. Zdaje się w ogóle, że jest pani bardzo ładna. Czy to prawda? Prawda. Prawda, nie siedziałbym z panią tutaj inaczej. Dramaty brzydkich kobiet mało kogo obchodzą. Jak się pani właściwie nazywa? Mary. To by było chyba po hebrajsku Miriam? Tak jak Maria. Wolę Mary. A pan? Nazywam się Jakub. A jak to będzie po hebrajsku? Jakow. Jakow, ale cała bieda w tym, że jestem katolikiem. Czy to źle katolikom? Nie. Jeśli cię ludzie lubią, to wszędzie można dać sobie radę. Jesteś bardzo miły, wiesz? Lubię cię. Wiesz? Nie mogę spać. Pukałam do drzwi, ale nie słyszałeś. Myślałam, że siedzisz na balkonie. Zamknij drzwi, ten przeklęty wiatr już się zaczął. Nie będziesz mogła spać. Tu mało kto śpi, kiedy przychodzi Hamsin. A gdzie jest Robert? Powiedziałem mu, żeby się wyniósł do wszystkich diabłów dziś wieczorem, bo czekam na ciebie. Nie sprawiłam ci niespodzianki? Nie. Nie cierpię niespodzianek. Boję się ich bardziej od piekła. Tylko to sprawia radość, na co człowiek czekał i czego chciał. Słuchaj. Dlaczego ja cię tak lubię? Może ty to przynajmniej wiesz. To pewnie dlatego tu przyszłaś. Czy nie powinnam cię czasem trzasnąć i wyjść stąd? Stracilibyśmy jedną noc. A ja mam pieniędzy tylko na parę dni. Potem będę musiał wynieść się z tego hotelu. Chcesz spróbować? Bardzo. A co będzie dalej? Najpierw zapalimy. To uspokoi nasze napięte nerwy. To właściwie ja powinna być rozdygotana, a nie ty. Ależ skąd? To właśnie ja się boję. Czego się boisz? Żeby cię nie rozczarować. Tego się boję. Nie mam 18 lat. Ten kraj, ten klimat zrobiły swoje. Jak chcesz, to ja stąd pójdę. To już mój pech, że ty mi się spodobałeś w tym kraju, gdzie wszyscy są tacy cholernie dziarscy. Zostań, błagam cię. Może przyjdzie odwaga. A co będzie, jak skończymy palić? Opowiem ci coś ze swojego dzieciństwa. Miałem kiedyś przyjaciela, który robił doświadczenia na żabach. A jesteś bardzo dziwnym kochankiem. Wiem. Wiem. Kiedyś jednej dziewczynie tłumaczyłem przez 3 noce, na czym polega konstrukcja lokomotywy. I do niczego nie doszło. Muszę cię na chwilę przeprosić. Nie mamy łazienki. Dobrze. Bobby? Szybko zapomniałem, jak idzie dalej po tych wstępnych wygłupach. To ten Hamsin robi swoje. Słuchaj, może odłożyć to na parę dni, co? Nie dotykaj jej teraz. Opowiedz jej, co będziesz z nią robić, ale na razie nie zbliżaj się nawet do niej. Dobra, dobra. Cześć. Wiatr. Opowiem ci, co stało się kiedyś w Haifie, kiedy po 4 dniach Hamsinu... Może byś się przemknął? Nie, nie, nie. Wszystko stanie się tak, jak ja chcę. Wiesz, żeby to trwało bardzo powoli. Chcę o tym najpierw myśleć, a potem mówić, a potem to wziąć. Ale niczego jeszcze nie powiedziałeś. Myślę teraz o tym, że... Za chwilę cię rozbiorę i na pewno coś się przy tym podrze. Tak, i myślę o tym, że twoje piersi są małe, a nogi mocne. I na pewno brzuch twój jest twardy i mocny. A potem będziemy leżeć i palić te papierosy. I na pewno będzie nam trochę niewygodnie. A twoje włosy będę czuł na moich ustach. Teraz już nic nie mów. Nie. Teraz właśnie będę mówić dalej. Będę mówić, dopóki oboje nie zwariujemy. Potem będziemy razem i cały pokój, łóżko, wszystko będzie pachnieć tobą. Nie mną, a tobą. To wszystko, zanim powiem to jedno ważne słowo. Ja muszę stąd wyjechać. Więc wyjedziesz. Nie myśl teraz o tym. Myśl o tym, o czym mówiłem przedtem. Myśl o tym, że teraz zdejmuję z ciebie sukienkę i że jeszcze chwilę potrwa, zanim zdejmę z ciebie wszystko. Myśl tylko o tym. Kocham cię, wiesz? To dobrze, że ja pierwsza to powiedziałam. Słyszysz? Ja to powiedziałam. Będziesz o tym pamiętać. Tak. Tak, będę pamiętać. Przejdzie ten cholerny wiatr i znowu zacznie gadać. Mówisz o morzu? Tak. Dlaczego myślisz, że morze jest rodzaju męskiego? Do cholery z tym. Chcę, żeby zaczęło gadać to wszystko. W Kalifornii też jest wybrzeże. Nie zaczynaj z tym. Nie chciałbyś tam pojechać? Nie. Kiedy patrzę na ciebie i siebie... No to nie patrz na nas. Nie pojadę tam. No, ale chcesz pojechać do Australii. Mam tam pracę. Myślisz, że w Ameryce nie dostaniesz pracy? Jestem za stary na Amerykę. Boję się jej. Zbyt kocham Amerykę, żeby tam przeżyć rozczarowanie. Wszyscy Polacy to kaleki. Ameryce nie trzeba kalek. Dlaczego tak o sobie myślisz? No to jest prawda. Tego nie można zmienić. Najpierw chciałem być aktorem. Nie przyjęli mnie do szkoły aktorskiej. Potem zacząłem pisać. I to również zdało się diabłu na pamiątkę. No cholery z tym. A potem przyjechałem tutaj, bo chciałem zobaczyć kraj Biblii. Siedzę tu bez prawa pracy, a co 2 tygodnie muszę chodzić na policję i mówić, skąd biorę pieniądze. Ale teraz dosyć już z tym wszystkim. Spokojnie. Hej. Uspokój się, to tylko ten wiatr, który robi z ludzi wariatów. Przyjedziesz do mnie. Nigdy tego nie powiedziałem. Powiesz to. Jutro. To nie chodzi o to... Widzisz, ja jestem przegrywacz. Będę przegrywał po tej i po tamtej stronie morza. Australia to dla mnie koniec drogi, a w Ameryce potrwa to jeszcze jakiś czas, zanim pozbędę się złudzeń. To nie chodzi o Amerykę czy o Australię, tylko o mnie i o ciebie. Widzisz, kiedy ma się 20 lat, to człowiek gardzi kompromisem, ale pewnego dnia człowiek jest szczęśliwy, że ta kobieta, którą kocha, po prostu żyje i że gdzieś jest. I to nieważne, z jakim mężczyzną ona jest. Po prostu jest się szczęśliwym, że gdzieś żyje, że istnieje, że porusza się. I to jest właśnie starość, która przyszła zbyt szybko. Miałeś aż tak dużo miłości w życiu, że możesz z tą skończyć? Nie skończę z nią. Moja miłość będzie istnieć dalej. To coś, o czym chcę się pamiętać. Bez latania za pieniędzmi i tłumaczenia się, że nie zdobyłem porządnego zawodu. Nie mam dużo pieniędzy. Ojciec zostawił mi trochę umierając. Weź je i spróbuj z nimi coś zrobić. Z pieniędzmi również nie umiem niczego zrobić. Spróbujmy być tak długo szczęśliwi, jak tylko można. Wcale nie można. Idź spać. Nie. Nie. Nie zostawię cię teraz samego. Idź teraz stąd i daj mi spać. Ten wiatr mnie dręczy. Po to przyszedłem do tego hotelu, aby wyłudzić z pomocą Roberta od ciebie pieniądze. Co? Przedtem wyłudzałem od innych. Teraz mam dosyć. Wcale nie stałem się lepszy, ale źle się dzisiaj czuję. Nie jadę do żadnej Australii. Nawet nie wiem, gdzie to jest. Ładne. A dlaczego mi nie powiesz, że masz jeszcze dziewczynę i dziecko, na które musisz zarabiać? Słuchaj, nie mam żadnego dziecka. Wydałem w swoim życiu więcej na skrobanki, niż wynosi budżet państwa watykańskiego. Zresztą uważam w tej kwestii. Powinnaś to zauważyć. Spokojnie, już, to minie. To tylko ten wiatr. Nie mów nic. Nie musisz mówić. Ja jestem z tobą. Jestem tylko małym Alfonsem. To nie moja wina, że nie chcesz mi uwierzyć. Pojedziesz za mną, prawda? Nie. Wiesz, Robert, wczoraj nie było ciebie i zapomniałem tekstu, także musiałem powiedzieć własny. I co jej powiedziałeś? Powiedziałem jej, że to wszystko teatr i że chcemy wyrolować ją na forsę. Powiedziałeś jej to? Tak, powiedziałem. Ale nie bój się, nie uwierzyła. To zagrało wspaniale. Teraz będę to zawsze robić. Co? Nie podoba ci się? Dlatego, że sam to wymyśliłem? To jesteś zazdrosny? No, Bobby, śmiało. To nas mogło dużo kosztować. Nic nas nie kosztowało. A ja zyskałem na tak zwanym wewnętrznym wizerunku. Jestem człowiekiem psychicznie skomplikowanym. O podrażnionej ambicji, nieszczęsnym. Czego ty jeszcze chcesz? Ty jesteś człowiekiem skłóconym ze sobą, niezrównoważonym. Ale sama myśl, że mógłbyś wziąć forsę od kobiety, wydaje ci się niemożliwa. Ja pokazuję cię tylko, kiedy jesteś zrozpaczony, wściekły, zakochany. A resztę niech ona sobie sama odtworzy. Więc wymyśl coś innego. Jest jakaś luka. Po tym miejscu, kiedy odrzucam jej ofertę na temat wyjazdu, jest jakieś puste miejsce. Po tym miejscu powinieneś być spokojny. Już jesteś zdecydowany. Jesteś jak skazaniec, którego prowadzą na rozwałkę. Każ sobie opowiedzieć coś o Ameryce. Pytaj o błahe rzeczy. Musi nastąpić moment ciszy, bo teraz zostaje już sama akcja. Nie czekaj, teraz, teraz. Wszystko się nam zgodziło. Teraz wszystko zagra. Nie dzisiaj, jutro. Ale byłeś wielki, wspaniały. Teraz, teraz, jutro już nie będzie to samo. Nie czekaj. Dobrze, dobrze. No już. Tylko nie uderz mnie za mocno. Czy uderzyłem cię kiedyś za mocno? Powiedz. No nie. Jesteś wielki. Wielki. Chodźmy już. To szaleństwo! Zatrzymajcie go! Klecz! Klecz, chodź! Chodź do nogi! Do nogi, chodź! Co tam piszesz? Módl się za moją duszę. Napisz, wybaczcie mi wszystko i módlcie się za moją nieszczęśliwą duszę. I napisz jeszcze, nikt z was nie lubił mnie nigdy naprawdę i ja nikogo nie lubiłem z was naprawdę. Nie. Co? Tylko raz. Módlcie się za moją duszę. To silniejsze. Idź już. Już czujesz? Co? Nie. Nie wiem. Ale zaraz będę to czuć. Idź już. Dobrze. Trzymaj się, stary. Za dwa dni będzie po wszystkim. Nie będziesz nawet czuć. Aj, nareszcie się wyśpi. I w takich warunkach jak nigdy dotąd. A wszystko dzięki tobie. Tak myślisz? Może lepiej, żebym stąd poszła. Boję się, że jak się obudzi, to będzie mu głupio. Powinno mu być głupio. Nie bądź okrutny. Biedny, głupi luzer. Nawet nie potrafił się skończyć. Skończyłby się, gdybyś nie wrócił. Ten pies... To było wszystko, co on miał. Nie wiem, dlaczego go zastrzelił. No, przypuszczam, że po prostu nie wiedział, co zrobić ze swoją furią. Nie powinien tego robić. Całe szczęście, że to zrobił. Dlaczego? Bo wywalił w niego wszystkie kule, jakie miał. Zostały mu tylko te głupie proszki. Pewnie masz rację. W tej historii jest coś, co się nie zgadza. Coś, czego nie rozumiem. Dlaczego on ma jechać do Australii i tam pracować? Dlaczego nie miałby pojechać do Ameryki, skoro ja już tam jestem? Tu coś się nie zgadza, Bobby. Wszystko się zgadza. On się boi. Czego się boi? Nie wiem, czy mogę ci powiedzieć. Bobby, ty jesteś jego jedynym przyjacielem. Jeśli ty tego nie zrobisz, to kto to zrobi za ciebie? Jego historia nie jest romantyczna. Czy widziałaś tam u niego w pokoju takie zdjęcie starszej pani? Mówisz o jego matce? Tak. Widzisz, jego matka była bardzo chora i on zapożyczył się tutaj, żeby wysłać jej pieniądze na operację i na szpital. Niestety, nie na wiele się to przydało. Biedne. Żeby opuścić Izrael, musi mieć paszport, a jego paszport leży u adwokata tych ludzi, którzy pożyczyli mu za zapłacenie kosztów operacji. On poszedł tam i powiedział im, że jedzie do Australii i pokazał im kontrakt pracy. Oni zgodzili się wypuścić go pod warunkiem, że jego firma będzie mu potrącać i im przesyłać. Rozumiesz? O ile on jest winien tym ludziom? $2,380. Poczekaj, ty chcesz mi powiedzieć, że on chciał się zabić dla $2,000? Ja mogę tylko się domyślać. Dostał pracę i poznał ciebie. Nie chciało mu się jechać do Australii, a chciał pojechać z tobą do Ameryki. Ale ten cholerny adwokat nie chciał mu oddać paszportu. Czy bardzo będziesz mnie przeklinać, jeśli on stąd wyjedzie? Nie, to ja jestem loser. Nie przeklinam nikogo. To ja jestem loser. Wiesz, jak to załatwić z tym jego adwokatem? Trzeba, żeby tam poszedł i zapłacił. Przecież on sam nie pójdzie, nie weźmie ode mnie tych pieniędzy. Z czego się śmiejesz, Bobby? Z tego, że wszystko, co mogę dla niego zrobić, to pomóc mu stąd wyjechać i rozłączyć się z nim. Zrobię to dla niego. Ja ciągle nie rozumiem, dlaczego on zastrzelił tego psa. Nie wiem. Przypuszczam, że chciał zniszczyć wszystko, co tylko miał. Może chciał sobie ułatwić rozstanie z tobą? Nie wiem. W każdym razie pies był jego. To wszystko, co miał, że zastrzelił psa, bo się zakochał w tobie i bał się rozstania. Psa zastrzelił, by wydać się okrutnym, abyś przestała go kochać. Dlaczego ja jestem taka głupia? Sama nie potrafiłam do tego dojść. On zabił, bo chciał, abym go przestała kochać. Tak, Bobby? Idziemy teraz na kawę. Było to słuchowisko według powieści Marka Chłaski pod tytułem Drugie zabicie psa. Wystąpili Jakub Adam Woronowicz, Robert Marcin Troński, Mary Anna Cieślak. Muzyka Piotr Skotnicki. Realizacja akustyczna Agnieszka Szczepańczyk. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Adaptacja radiowa i reżyseria Janusz Kukuła. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy. Ogłoszenie społeczne. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. Kochanie, to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Okay. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od złoty 99 za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Trójka poleca. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-24 czerwca. Wystąpią Rozin Murphy, Bicep, Jason Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Kochanie, chodź szybko, już jest. Mecz? Przecież jeszcze tydzień. Mistrzowska oferta na Allegro Days. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli łap promocję do minus 40% i przygotuj się na największe piłkarskie emocje sezonu. Allegro. Żegnamy reklamy.